ये शरणागति है बढ़िया, एक परमात्मा के पास में शरण है। क्या परमात्मा है? शिवाय परमात्मा कुछ नहीं है। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मत परतरम नान्यत, मेरे सिवाय पर कुछ नहीं है, परतर भी नहीं, परतम तो कह रहा पर ही नहीं है, मैं ही हूँ। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मैं सर्वविदम प्रोतम सूत्र मणिगणा हुआ, जैसे सूत्र धागे में सूत्र मणिया बोया है तो सूत ही सूत है, मणिया भी सूत है, धागा भी सूत है, सूत ही सूत है, ऐसे मेरे मई सर्वविदम प्रोतम रसो मौसम से प्रभारी शांति व्यवहार है मतव न तो सूते मेरे प्राण परमात्मा के स्वयं कुछ नहीं है। इसमें सवरा दुख मिटे है, स्वभाव मिटे है, परमात्मा है। गाओ जो चिंतन गाओ परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, शांति मिले सत्य सत्य स्वभाव की, दुख लगा भी जान नहीं है, एक परमात्मा ही है, स्वभात्मा कुछ नहीं। मत परतम नान्यत किंचित अस्ति, मत परतम नान्यत किंचित धनंजय, मैं सर्वविदम प्रोतम सूत्रमणि गणाय हुआ, बाली के खेत में बाली के सिवाय कुछ नहीं है, बाली से खेत भरा हुआ है, धना एक भी नहीं, एक भी धना नहीं है बाली का, बाली का धना एक ही नहीं है, बाली बाली भी कोई बाली है, खेत भरा बाली से गणबंदी से हुई बाजी है सभी, तुम्हारी गाय हमारी बाजी खा गई, घास खाए बेचारी बाजी कौन खरीदी में सात्विक हुआ राजस्ताम त्रिविर गुण में इस भाई भाई ये भी श्रम मोहितम ना भी जानती, इन गुणों से मोहित है वो मैं वो नहीं जानती, माँ मई भी परम अभ्यम, इनसे मैं परम हुआ अभिनाशी हूँ, इनसे परे और अविनाशी हूँ, ये सब विनाशी है, इन गुणों से मोहित होता मेरे को नहीं जानता है, मोहित हो गया गुणा में गुणा मुझे में। भगवान तो कहते हैं मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, लोग कहें है ही नहीं, है ही संसार है गुरु गुरु शंकर परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा है मन में जो विचार रूप से परमात्मा है, दृष्टि में जो दिखे परमात्मा है, मन में जो बात आ जाए मनवा है, चौथे भाग में लिखा है बैठ जाओ एकांत, और जो चिंताओं में सो मैं चित्त में भगवान के सो आता ही नहीं, और चित्त में जो आता है भगवान का ही नहीं, ये उपाय बताया है कांत बढ़ जाओ, मेरे चित्त में जो आवेश भगवान आएगी, भगवान नहीं बैठे, भगवान को याद करना और हो कोई और कोई अपना मतलब नहीं है, तो सुबह भगवान ही कुछ नहीं, भगवान ही है, एक परमात्मा ही है, मैं सर्वविदम प्रोतम सूत्र मणिगणा आयो, शुद्ध में बढ़िया पूरा सब मेरे में कर रहे हुए सब में आती है, बाजी के खेत में सिवाय बाजी कुछ है ही नहीं, सिवाय बाजी कुछ नहीं, सब ना किया हुआ है बाजी बाजी, और देख लेने के बाद है ही नहीं, दरा एक ही नहीं है, दरा एक भी नहीं है, है बाजी परमात्मा दी थी, परमात्मा इस रूप से यह रूप बदलने वाला रूप है, बदलना इतना एक क्षण मंगूर एक क्षण में ही बदल जाता क्रम पर, सिवाय बदलने का रूप है ही नहीं, दिखे जाता संसार है ना, शिवा बदले कुछ नहीं है, ऐसा पूरा हो जाएगा। तालाब के किनारे, नदी के किनारे संत बैठे थे, संतिया ने कह दो भाई सब नाश हो रही है, सब नाश हो रही है, सब जा रही है बड़ी तेजी से, अभाव में, अभाव में जा रही सब, सही सब अभाव में जा रहा है, तेजी में जा रहा है। जितनी उम्र आई उस बदन से जानते मैं जी गए मैं मर गए, और मरी रहा है हरदम प्रति क्षण में, एक क्षण में सब शरीर का नाश व्यवहार हो रहा है, मेरे समय कुछ नहीं है, मत परतम नानत, सब नाश में जा रहा है, सब बह रहा है, नदी बह रही है, पुले हुए आदमी मेरे पुल भी बह रहा है। महाराज पुल काम पाए तो बसंत यही है, ये भी बह रहा है निरंतर। जिस दिन बनाया उस दिन था नया, उतना है क्या, बहेगा बहेगा बहे खत्म हो जाएगा, सब जिंदगी सब खत्म हो जाएगी, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष कर लो कितने मंदे मंदिर रहेगा नहीं, कोई नहीं रहेगा, रहेगा ही परमात्मा को मन रहेगा। सीधे शेष संज्ञा जिसका शेष नाम है वही भाग जाएगा, सब लीन हो गया, सब लीन हो गया परमात्मा में, लीन हो गया परमात्मा में, स्थिरता परमात्मा में, प्रकट हुआ परमात्मा में, व्यवहार परमात्मा में लीन हो गया, तो परमात्मा परमात्म रहे और क्या हुआ। पहली एक परमात्मा सदैव सो मेरे एक भी बात भी थी, एक ये परमात्मा ही थे, बस दादा पीछे भगवान है, पर तुम योग शिष्य तो सही रहेगा, वही मैं हूँ। देखने में सुनने में जो बुलावे लेते नहीं मैंने दीजिए थे, हम मनसा दृष्टिया बसा अब इतनी सोरी बात है कि उसे निगरा की भगवान है, भगवान है, भगवान है, मन भगवान है, चिंत भगवान है, चिंतावश भगवान है, भूजा जी भगवान है, भूजा जी आदि भी भगवान है, दिख जी भगवान है, नदी जी भगवान है, भगवान है परमात्मा, परमात्मा है। अचार मंदिर के लिए गए भगवान शिव, खेती है खेती सबकी, सबका सब बाली बाली, क्यों गे क्यों क्यों है समझ रहे, कहा क्यों दर नहीं है, अरे सब खेती तुम्हारे खेल मुझसे क्यों, व्यापारी गए हमने हजार बोले बिक्री है, एक गाय बिक्री है, एक दाना ही, एक दाना नहीं है, सब गहूं गहूं है, एक दाना नहीं है, दोनों सच्चा है, दोनों सच्चा है, क्यों दाना दाना नहीं है, दाना गेहूं नहीं है, केवल याद रखिए, मान ले मान जान दो ही चीज है, दो कुछ नहीं जानो तो परमात्मा ही है, मानो तो परमात्मा ही है, ज्ञान मान जान कर देखो परमात्मा है, सर्वम कर दे ब्रह्म है, जान तो वर्ष देव सर्वम है, जान नहीं तो मान नहीं, देख तत्व के सिवाय कोई चीज है नहीं, मतलब परतन नायन किंच दस जन जया, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा। रूप अनेक तरह के हैं, के जाएंगे तो पक्ष में विष्णु प्रविष्णु सूक्ष्म है, ध्यान नहीं देती है। समुद्र भी वर्ण है न सत्तर नाथि सर्वतो पान पदम सर्वतो विश्वभूप सर्वतो सति भल्लोके सर्वभावति सति निर्गुणम गुण भोगी च बहिरंत समुदान असरम सर्वेव च सूक्ष्म तत्व देगी दूर जाति से ये चेव सात्व भाव राजसा तम सात मत है वो ऐसे पहले हुआ मत है। अब तीनों गुणों में मोहित है और मोहित होने का चलता नहीं, तीनों गुणों मोहित तो तीनों गुण बैठा है, तीनों गुण है परमात्मा से उत्पन्न साधना तो मत है मैं बजा दे। इनकी स्वतंत्रता नहीं है, सोच अगर जाओ एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, साब संसार एक परमात्मा ही बाजी के खेत में सुबह बाजी उठ रही थी, कितनी देर बाजी दाए नहीं है, कहे बाजी से हो कुछ नहीं हो, जानकार कहते बाजी से भरा तुम्हारा खेत तो बाजी से भरा हुआ बहुत अच्छा बहुत बाजी से भरा हुआ, अरे एक दाए नहीं है, दोनों बात सच्ची है, एक दाना भी नहीं है सच्ची बात है, बारिश भरा हो गई थी पागल है पागल के पागल तुम हो जो खेत बाजी नहीं कहते वो पागल है, बाजी है तो पागल बना है। अरे परमात्मा की देह संसार में वो पागल है, संसार पागल कैसे है, परमात्मा है ही नहीं, मोहित तुम ना भी जाना थी माँ में मोहित तुम ना भी जाना थी ये शांत द्वंद तुम पाप में जाना राम पुण्य कर्म राम ते द्वंद मोह निर्मता वसन ते मंदिर पता वे दिन बहुत भोजन करते हैं कहा माया को मोहित पूछ क्या जाए, माया को मजूर बंधो कहा जाने बंदगी, माया रो मजूर बंधो गंदगी हो पियो मुंह तो मन आनंद गई पत पतन ना जात परसूम है कुछ नहीं दी गए मान नहीं, भगवान कहते हैं संत कहते हैं बात सच्ची है बस दिक्कत तो है धुन लग जा रहे अगर सच प्रकट है भाई नहीं कैसा हो बाजी अंत मावे की सीता हो सीते हो सीता है नहीं सीता हो सात्विक है वैसा गुणाती थी बुझाओ जी दूसरे याद से जरा है वे तामसी तामसी के ऊपर है सभी सभी तामसी के ऊपर है सभी तामसी धरा भी शिवाय दाने के शिवाय है क्या जड़ी विधान से निकले तंत्र दाने से निकला पत्थर विधान से निकला सृष्टि भी दाने से दाना भी दाने से है क्या शिवाय पानी परमात्मा के सदृश नहीं है, कितना अंतिम परमात्मा है ही नहीं, वो है ही नहीं परमात्मा है ही नहीं पानी परमात्मा है ही नहीं, ये अटक गए परमात्मा है। सज्जनों सच्चाई करो तो बहुत जल्दी है, इस उम्र बीत जाएगी, कुछ मनुष्य पशु की तरह बीत जाएगा। कुछ हाथ नहीं है या नहीं, आज बताए नहीं ब्रह्मांड कितने हैं, अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम आज एक कोटि कोटि ब्रह्मांड है रोम है, तो भगवान कितना है, इतने अनंत वृंदावन अमृत हुई अपनी परमात्मा है, सो वृंदम दीखता नहीं ब्रह्मांड दीखता। ज्ञान परसुम है परमात्मा है, परमात्मा है पागल या पागल दुनिया से जब सर्वाई छोड़कर हो मूड हो जाओ, मूड हो संसार मूड जाओ तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, क्यों परमात्मा है सभी है, परमात्मा नहीं माना तो उन्हें 23 दिन परमात्मा नहीं मिले, मान तो मिल गया है, ज्ञान से तो ज्ञान से अपना पर है ही नहीं, अपना पर प्रत्येक क्षण नष्ट है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर वित्तियां सब नष्ट हो सब नष्ट नहीं है, उत्तम विचार कर देगा तो संसार नहीं रहेगा, कोई चीज जाने में आवे और नाश नहीं हो तो कोई भगवान का स्वरूप भी लोगों को नाश देते परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील नहीं हो तो आदमी कैसे भगवान स्वीकार करने से परिवर्तन हो, है वह एक ही बद एक परमात्मा है, बिना विवाद करने वाले एक पावना से परमात्मा एक सिद्धाली इतने है मोटू है मोटू पंड प्राण की ना ताही बजे बिन तो है मोटू है मोटू ये चीज बरसाती है मोहित तुम ना जगत जगत जगत जगत चित्र मोहित मोहित जगत त्रिवल मेरे मोहित सब जगह माँ में व्यापार माँ बेम इस वास्ते परमात्मा अपनी चीज कोई नहीं है, जानना चाहिए अपनी चीज कोई है ही नहीं, रोटी खाते हैं पानी पहनते हैं जो पीते हैं काम धंधा करते हैं कह नहीं ऐसा है ना, वो है जो निरंतर रहे कोई है चीज है ना नहीं है ये स्वीकृति है और स्वीकृति है या स्वीकृति या जो सब परमात्मा ये स्वीकृति है कुछ और है स्वीकृति हाँ स्वीकृति श्रद्धा से है भक्ति से है वो ऐसे जगह जाए ध्यान से क्या है ज्ञान से कोई स्थिर है क्या कोई भी स्थिर आप देखो कोई स्थिर है क्या केवल परिवर्तन है वो परिवर्तन दिखता है परिवर्तन के ऊपर है भीतर में ठोस ब्रह्म है एक ब्रह्म परमात्मा तो दिशा में एक परमात्मा ही है कह जानने में एक परमात्मा ही है जानने से ही बात है देख रम दीखते दीखते रत्न है वो जानना है वो तू जानता हूं है नहीं जानते नहीं तो क्या है परमात्मा है तो हमारे गुरु शुद्ध हो ये भक्ति वाला हमारे शुद्ध है सरल है काम बनी हो सर्वं का एकदम ब्रह्मा अरे अरे वार देव सर्वं इति महात्मा सुदुर्लभ है तो महात्मा दुर्लभ है अपना खुद बनना करो मौका मौका बनने का मौका है भी मनुष्य शरीर में वो गायब रहा। महाराज जी सौभाग्य को वर्णन करू ना, जहाँ तो ऐसी इससे बढ़कर कोई बात को नहीं। और दुर्भाग्य को यो है कि यह जो अनुराग पैदा नहीं हुए भीतर में, अनुराग पैदा नहीं हुए दुख हो रही है, दुख स्वादी से उठता है। इस सारे दुख वाले बड़ा भगवान ने संतोष रहा हूँ, दुख वाले सूचा होता है। बाढ़ आए चारों तरफ, विश्व आए से रात आदमी दुख से शक्ति आती है, शुभ भोग रसम तीज बहुत है, उसका बात है जीत शक्ति नष्ट हो जाती है। या स्वीकृति हो जाएगा सब परमात्मा ही है तो अनुराग पैदा होना चाहिए ना। वो जिला स्वीकृति भेजना केवल कह दिया स्वयं नहीं है, स्वीकृति पैदा हो सकती, प्रेम होता ही पैदा होगा ही होगा ही, संदेह नहीं है। ऊपर ऊपर सीखते ऊपर ऊपर से भीतर है क्या परमात्मा है। तंदुरुस्ता के प्रेम के समान कोई चीज नहीं है, ज्ञान का ज्ञान के समान नहीं है, जाने तो ज्ञान के समान, माने तो प्रेम के समान। वो तो नाश तो मेरे ना भगवत सिद्धे भगवान है, सत सत भगवान है। अनुराग पैदा नहीं हुआ जब तक ऊपर से मानी हुई ऐसे, ऊपर से मानना इतनी बात है दूसरे जन्म में हो तो उधर बढ़ना मान जल्दी हो जाएगा, मत आ जाए होगा। ऊपर से मानना भी जल्दी से हो जाएगा, इतनी कुमार रहेगी पूरा काम नहीं है, पर उसमें प्रयत्न आते तुम्हारे प्रयत्न से न करे तो फिर दूसरे जन्म मेरे माँ प्रेत प्रयत्न से न कहते इतना दूसरे जन्म सिद्धि जाएगी, ये केवल चीज जाएगी नहीं। ऊपर से मानने वाला योग भ्रष्ट हो जाएगा, योग भ्रष्ट हो जाएगा। योग बेटा कायदा तो ध्यान योग में है, और जो कायदा नहीं है कायदा को फायदा नहीं मैं तो फायदा बस आएगा। परमात्मा का चिंतन करने वाला जो परमात्मा चिंतन करते हैं उसमें फायदा बहुत है, इसमें जाएगा। परमात्मा का भजन करने वाला परमात्मा खुद भजन करते हैं, खुद भजन करते हैं भगवान को नींद थोड़ी आती है, नींद तो हमारे को आती है। क्या बोलता है भूल तो अपने होती है, भगवान थोड़ी भूल होती है, भूल हो जो भगवान कैसो, भूल होते ही नहीं वहां। वो परमात्मा कहते मत्तर परतम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्विदम प्रोतम श्रोत्रिय मणिगणा ये देव सात्वर हस्त मत ये विदी नो देते भाई, उनमें मैं नहीं मैं मेरे वो नहीं है मेरे से बिना से भी मत अपना, ये बात है। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 4 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद जोधपुर से आगरा आते समय रेल में हुआ। राम।